Lille Bryssel fra Dublin, det er Irlands hovedstad. Hun elskede din umælig, men hun var slet ikke glad. Han var nemlig lige så lunefuld som vejr i april. Som hævn hun sang en vise i denne hersens stil. Lad ham gå, lad ham løbe, lad ham gøre hvad han vil. Jeg lader bare som han ikke mere til. Lad ham tage en anden pige, det tager jeg mig ikke mere. For nu har jeg fundet en ny hjerteskær. Lad ham gå, lad ham gå, lad ham gå, han er ikke bedre værd. Lad ham tage en anden pige, det tager jeg mig ikke mere. For nu har jeg fundet en ny hjerteskær. Han sang var ikke sandhed, det var bare min som spøj. Men stakkels Brittes bryllup gik alligevel op i røg. For han troede, hvad han hørte, og han sagde farvel så koldt. Hun ville ikke tikke, men sang igen så stolt. Lad ham gå, lad ham løbe, lad ham gøre, hvad han vil. Jeg lader bare, som han ikke mere er til. Lad ham tage en anden pige, det tager jeg mig ikke mere. For nu har jeg fundet en ny hjerteskær. Brittes røde lakker blev grå af alderdom. Hun tænker tit på kæresten, som aldrig mere kom. Men hun er stolt og stædig, som da hun var 17 år. Hun synger denne vise, mens gyngestolen går. Lad ham gå, lad ham løbe, lad ham gøre, hvad han vil. Jeg lader bare, som han ikke mere til. Lad ham tage